ไม่ว่าเขาจะไปทางไหนก็มักจะถือไฟฉายส่องแสงไปยังมันเห็นมันแผ่แม่เบี้ยสู้แสงไฟเขาจำได้ว่ามันเป็นไอ้ตัวที่เขาตีแล้วมันหนีเข้าป่าไปนั่นแหละเขาไม่ยอมให้มันหนีไปได้อีกครั้งแล้วทีนี้ใช้ไม้ที่เตรียมเอาไว้หลายอันทั่วบ้านเนี่ยฟาดมันจนตายคาไม้ทุบหัวมันจนเละเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วก็เอาไม้เขี่ยมันโยนทิ้งเข้ามาในป่าข้างบ้านหลังจากคืนนั้นเขาก็ตัดสินใจปิดบ้านย้ายไปนอนบ้านพ่อตาแม่ยายแต่ดูเหมือนว่างูเหล่านั้นมันจะรู้มันตามไปที่บ้านนั้นด้วยก็ทำให้ปั่นป่วนกันไปทั้งบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยมันบุกเข้าไปในห้องนอนที่เขานอนอยู่กับเมียเขาจัดการมันได้แต่ถ้าขืนเป็นอย่างนี้ตลอดไปเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพลาดให้มันในวันไหนเขาก็หารือกับเมียเมียก็กลัวเพราะดูมันจะไม่ธรรมดาซะแล้วเขาก็เลยย้ายบ้านย้ายครอบครัวไปอยู่ในที่ห่างไกลที่คิดว่าพวกมันจะไม่ตามไปถึงกับว่าเขาต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ในเมืองใกล้ๆกับโรงเรียนที่เมียของเขาสอนหนังสืออยู่แล้วก็ลูกๆของเขาก็ไปเรียนสะดวกขึ้นส่วนตัวเขาก็ต้องขับรถกลับไปทำสวนที่อยู่ใกล้ๆบ้านหลังเก่าเพราะต้องระวังตัวตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นยามกลางวันผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยวัยกลางคนเขาบอกกับเพื่อนบ้านว่าทั้งหมดที่เขาทำกับงูเนี่ยเขากลัวบาปกรรมแต่เขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่อาจจะปล่อยให้งูเพ่นพ่านในบ้านตัวเองได้เขาไปนอนบ้านที่ในตัวอำเภอเขาก็ผวาตื่นกลางดึกเสมอบางทีฝันบางทีก็เห็นมันแต่เมียเขากลับไม่เห็นเมียว่าเขาเป็นโรคหวาดระแวงประสาทกินเครียดวิตกกังวลจนตอนหลังเมียบอกให้เขาไปหาจิตแพทย์แต่เขาไม่ไปเขาน่ะคิดว่างูเห่าผีมันตามหลอกหลอนเขาเพราะมันแค้นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเหตุการณ์จริงก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอีกเรื่องเป็นเรื่องที่คุณแสวงเล่าให้ฟังบอกว่าลูกพี่ของแกคนหนึ่งอายุ30กว่าทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แถมก็ยังบอกคุณแสวงว่าอย่าไปงมงายแต่ไม่รู้ว่าผีที่ตึกเนี่ยดุมากพอคุณแสวงเล่าพี่คำหนึ่งอันนี้เป็นผู้ชายนะจะชื่อคล้ายๆผู้หญิงคือคนที่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าดุแล้วไงจะมาหลอกพี่งั้นเหรอเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะใหญ่เขาลือกันมาตั้งนานแล้วคุณแสวงเข้ามาทำงานได้2ปีก็ได้ยินเรื่องนี้มาตลอดว่าที่ตึกสำนักงานเนี่ยมีผีสิงสู่คนที่เคยโดนหลอกบอกว่าเป็นผีคนงานก่อสร้างที่ตกนั่งร้านตกมาคอหักตายช่วงที่กำลังก่อสร้างตึกหลังนี้กันอยู่พออยู่มาวันหนึ่งพี่คำหนึ่งเนี่ยนั่งทำงานอยู่เขาเห็นใครคนหนึ่งเดินผ่านหน้าแวบไปเขาก็เงยหน้ามองก็ไม่เห็นใครมันเป็นช่วงที่คนอื่นเขาพักไปกินข้าวกลางวันกันแล้วส่วนพี่คำหนึ่งก็ยังไม่เสร็จงานตรงนั้นเลยก็เลยรีบทำให้เรียบร้อยเขาเป็นคนอย่างนั้นแหละงานก็ต้องทำให้เสร็จไม่อยากให้ค้างพี่คำหนึ่งเล่าให้พนักงานในสำนักงานฟังพนักงานก็มองหน้าเขาแต่เขาบอกเขาไม่ได้โกหกแต่พอถามว่าคนที่เห็นน่ะผู้หญิงผู้ชายหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นชัดตัวเขาเองเขาก็ว่ามันแปลกดีพออยู่มาอีกวันหนึ่งคราวนี้ตอนเช้าๆพี่คำหนึ่งมาทำงานก่อนเขาเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นว่ามีคนหนึ่งอยู่ในห้องก่อนแล้วเขาก็มองดูว่าคงจะเป็นพี่นิดเพราะว่าโต๊ะทำงานตัวนั้นเป็นของพี่นิดเขาก็มองดูแบบไม่ได้สนใจอะไรมากแต่แล้วเขาก็เห็นว่าที่โต๊ะนั้นว่างเปล่าก็ที่แรกเขาเห็นอยู่มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นแต่พอมองจริงๆจังๆกลับไม่มีแต่ความว่างเปล่าของเก้าอี้ตัวนั้นเขากวาดตามองหาทั่วห้องก็ไม่เห็นใครสักคนเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันแปลกก็เลยเที่ยวค้นหาดูในห้องก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนเขาเล่าว่าถึงกับพูดออกมาดังๆว่าเออนี่มันแปลกเว้ยพอพวกพนักงานมาทำงานกันพี่คำหนึ่งก็เล่าให้ฟังพอเขาเล่าก็มีหลายคนพูดว่าเขาโดนผีหลอกแล้วแต่เขาก็หัวเราะด้วยความไม่เชื่อนั่นแหละเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเขาเห็นอีกครั้งก็ตอนที่เขาลงบันไดกลับบ้านสวนทางกับคนที่เขาไม่เคยเห็นหน้าตอนนั้นเย็นมากแล้วเขาก็ไม่ได้ถามว่าคนนั้นมาหาใครแต่เห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มแต่งตัวเหมือนกับคนงานก่อสร้างกางเกงขายาวเลอะๆเสื้อแขนยาวสภาพไม่ต่างจากกางเกงอ่ะแหละหน้าตาก็มอมแมมคนนั้นสวนขึ้นไปเขาก็นึกได้ว่าเอ๊ะน่าจะถามสักหน่อยว่ามาหาใครมาทำไมพอเหลียวมองไปอ้าวไม่มีร่างนั้นแล้วทั้งที่บันไดยังอยู่ตั้งหลายขั้นเขาตัดสินใจตามขึ้นไปดู แต่ก็ไม่พบถามคนที่ยังอยู่ในสำนักงานก็ไม่มีใครเห็นแล้วมันก็ไม่น่ามีทางอื่นที่คนอื่นคนคนนี้จะเดินไปอ่ะนะแม้แต่ในห้องน้ำเขาก็เข้าไปดูแต่ก็ไม่มีคนเขาถึงก็ย้อนกลับเข้าไปในสำนักงานที่พนักงานคนอื่นกำลังจะกลับกันแล้วแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรเข้าได้ยินกันแล้วก็จะรู้สึกกลัวคุณแสวงเองรู้สึกขนลุกเลยเชียวพี่คำนึงถึงกับพูดออกมาบอกว่าเอ๊ะนี่มันผีมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหลายคนในสำนักงานยืนยันว่าผีมีจริงๆและที่พี่คำนึงเห็นนั่นก็คือผีคนงานก่อสร้างที่ตกนั่งร้านตายพี่คำนึงเหงื่อแตกเลยทีนี้ถึงกับขอธูปจากพี่นิดพี่นิดจุดธูปไหว้ประจำพอได้ธูปแล้วเขาก็จุดขอขมาวิญญาณนั้นพี่คำนึงไม่พูดอีกเลยว่าผีไม่มีในโลกเขาก็บอกคุณแสวงว่าสิ่งที่เขาเห็นมันทำให้ความเชื่อตั้งแต่แรกของเขานี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาทำงานอยู่อีกหลายเดือนแล้วก็ได้งานใหม่เขาไปทำงานที่ใหม่ละไม่เคยเจอกันอีกจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาเจอกันโดยบังเอิญเพราะว่าคุณแสวงไปตลาดนัดสวนจตุจักรคนเยอะมากเลยบ่ายวันนั้นก็เจอพี่คำหนึ่งเดินสวนทางกันนะคุณแสวงจำได้ก็ชวนไปนั่งกินน้ำคุยกันเขาว่านอกจากย้ายที่ทำงานแล้วเนี่ยยังย้ายห้องเช่าด้วยไปอยู่ใกล้ๆสำนักงานเขาเจอผีในห้องเช่าเก่าๆห้องนั้นตอนนี้ย้ายห้องแล้วเพราะอยู่ไม่ได้มันหลอกเอาจนไม่ได้หลับได้นอนเป็นผีผู้หญิงสาวสวยซะด้วยมาทีไรก็จะลากเขาตกจากเตียงเขาจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับว่าตัวเองมานอนอยู่ข้างเตียงแล้วเขาจุดธูปขอโทษขอโพยบอกเล่าต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้ผลเลยผีก็ยังมาลากลงจากเตียงอยู่คืนแล้วคืนเล่าเขาถามคนแถวนั้นว่าห้องนั้นมีผีเหรอมีคนเล่าว่ามีผู้หญิงตายในห้องนั้นเมื่อ4ปีก่อนเป็นผู้หญิงสาวสวยมาเช่าห้องอยู่กับน้องสาวอยู่กัน2คนน้องสาวเรียนหนังสือพี่สาวทำงานแล้วอยู่ไปอยู่มาพี่สาวมีแฟนก็พาแฟนหนุ่มมาที่ห้องน้องสาวก็ขอร้องว่าอย่าพามาเพราะเวลาพามาแล้วเขาก็มักจะแสดงความรักความใคร่กันน้องสาวรับไม่ได้พี่สาวก็บอกน้องสาวว่าเวลาหล่อนพาแฟนมาก็ออกไปจากห้องเสียสักพักสิจะได้ไม่เห็นอะไรที่ไม่อยากเห็นน้องสาวก็อึดอัดใจมากเพราะมันหลายครั้งหลายหนสุดท้ายน้องสาวทนไม่ได้แยกตัวออกไปเช่าห้องอยู่ที่อื่นพี่สาวก็เลยพาแฟนหนุ่มเข้ามาอยู่กันในห้องนั้นสองคนเลยแต่จะเอาอะไรแน่นอนกับหนุ่มคนนั้นวันหนึ่งเขาก็ทำให้เธอผิดหวังหล่อนก็คิดสั้นฆ่าตัวตายและวิญญาณที่สิงสู่ก็ไม่ยอมไปไหนก็อยู่ที่ห้องนั้นละใครมาเช่าก็จะโดนลากลงจากเตียงหรือโดนไล่ให้ไปจากห้องนั้นเสียตอนนี้พี่คำหนึ่งที่ว่านี่กลายเป็นคนกลัวผีไปแล้วอะใส่บาตรทุกวันเลยทีนี้กรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณผีที่มาหลอกมาหลอนเขาแล้วคุณแสวงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องที่พี่คำหนึ่งมีประสบการณ์เนี่ยเขียนไปออกอากาศนะตามสถานีวิทยุหรือว่าไปลงหนังสือนะว่าเพื่อจะให้เห็นว่าผีน่ะมีนะว่างั้นนะพี่คำหนึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรพยักหน้าเงึก ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับ